วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่17มกราคมพุทธศักราช2536เป็นรายการบรรยายพระอภิธรรมมัตตสังหะครั้งที่5ปริเฉดที่1เรื่องจิตปรมัตถ์บรรยายโดยท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตถาเปิดการบรรยายเป็นขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพครับ ท่านสาธุชนที่เคารพวันนี้เราจะนำเอาจิตชุดแรกมาอธิบายกันจิตชุดแรกนั้นก็คืออกุศลจิต12ซึ่งประกอบด้วยโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2และโมหะมูลจิต2อกุศลจิต12ที่จะนำเอามากล่าวเป็นเรื่องต้นในวันนี้ก็คือโลภะมูลจิต8ซึ่งการบรรยายครั้งเดียวคงจะไม่จบอย่างน้อยก็คงจะต้องพูดกันถึง3ครั้งสำหรับในครั้งแรกนั้นก็จะได้อธิบายในความหมายทั่วๆไปของโลภะมูลจิต8ซะก่อนคำว่า8นั้นเป็นจำนวนของความโลภที่มีปรากฏอยู่ในหลักการทางพระอภิธรรมโลภะมูลจิตเป็นชื่อของจิตจำพวกที่มี8นี้การเรียกชื่อจิตในคัมภีร์ต้นตำรับจริงๆคือในคัมภีร์สังคหะที่เราเรียกกันอยู่โดยทั่วไปซึ่งหมายถึงอภิธรรมมัฏฐานะนั้นท่านไม่ได้เรียกว่าโลภะมูลจิตหรอกครับท่านเรียกว่าโลภะสหคตะจิตซึ่งแปลตามศัพท์ว่าจิตที่ประกอบด้วยความโลภคำว่าโลภะมูลจิตเป็นคำที่คำพีดีกาและดีกาในที่นี้ก็หมายถึงอภิธรรมมัฏฐวิภาวินีดีกาซึ่งเป็นดีกาที่แต่งขึ้นเพื่ออธิบายอภิธรรมมัฏฐสังหะโดยเฉพาะคำว่าวิภาวินีนั้นแปลว่าเปิดเผยโดยความหมายก็หมายถึงอธิบายเปิดเผยอะไรก็เปิดเผยเนื้อความที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธรรมมัฏฐสังหะนั่นเองดีกานั้นเป็นชื่อคัมภีร์ชั้นที่3ในพระพุทธศาสนาคือคัมภีร์ในพระพุทธศาสนานั้นแบ่งเป็นหลายชั้นด้วยกันนะครับแต่ว่าชั้นที่เราเข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปนะครับก็มีพระไตรปิฎกเป็นชั้นที่1อรรถกถาชั้นที่2แล้วก็ดีกาเป็นชั้นที่3เหนือจากนั้นก็เป็นอธิบายรายละเอียดที่เป็นอนุดีกาเป็นอะไรออกไปอีกหลายอย่างแต่ว่าชั้นที่เราใช้เป็นเกณฑ์กันอยู่โดยทั่วไปจริงๆนั้นก็มี3ชั้นในคัมภีร์อภิธรรมมัฏฐวิภาวินีดีกานั้นท่านเรียกจิต8ดวงนี้ว่าโลภะมูลจิตซึ่งเป็นชื่อที่เราใช้กันโดยทั่วไปในวงการพระอภิธรรมก็เป็นโลภะสหคตะจิตของคัมภีร์อภิธรรมมัฏฐสังหานั่นเองโลภะมูลจิตนั้นแปลว่าจิตที่มีความโลภเป็นรากเหง้าจากชื่อ2ชื่อนี้เราจะสังเกตว่าจากคำแปลของชื่อจิตนั้นพูดเหมือนกับว่าจิตน่ะเป็นอันหนึ่งความโลภน่ะเป็นอันหนึ่งความจริงก็คืออย่างนั้นคือเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอันหนึ่งความโลภเป็นอันหนึ่งความโลภกับจิตนั้นเป็นคนละตัวกันแต่เพราะว่าจิตพวกนี้เป็นจิตที่มีความโลภเกิดอยู่ในนั้นจิตพวกนี้จึงเรียกว่าเป็นโลภะสหคตะจิตบ้างโลภะมูลจิตบ้างที่เราเรียกว่าโลความโลภเป็นมูลในจิตเนี่ยเพราะว่าจิตนั้นก็เป็นแต่การรู้อารมณ์ที่เราเคยเรียนมาแล้วบอกมาแล้วว่าจิตนั้นเป็นแต่ความรู้อารมณ์โดยลำพังตัวจิตนั้นไม่มีสภาพเป็นเลวและเป็นดีตัวจิตนี่นะไม่มีสภาพโดยความเป็นเลวและเป็นดีแต่ที่เป็นเลวเป็นดีนั้นเพราะเหตุที่มีเจตสิกเข้าไปปรุงที่เราเรียกเข้าไปปรุงแต่งคือทำให้เกิดความรู้สึกต่อการรับรู้นั้นไปในทางดีบ้างในทางเลวบ้างท่านถึงเปรียบเหมือนกับน้ำน้ำนั้นโดยธรรมชาติของตัวน้ำเองน้ำที่เป็นน้ำบริสุทธิ์เนี่ยครับมันก็คือน้ำบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นน้ำทิพย์ไม่ใช่เป็นยาพิษแต่ที่น้ำบางน้ำนั้นกลายเป็นยาก็เพราะส่วนประกอบที่เติมลงไปในน้ำกลายเป็นยาน้ำที่กินแก้โรคได้น้ำบางน้ำกลายเป็นยาพิษก็เพราะว่าเติมพิษลงไปในน้ำนั้นก็แปลว่าน้ำกับ ส่วนประกอบของน้ำที่ดีที่เลวมาเจือกันทำให้ฐานะของน้ำนั้นกลายเป็นน้ำที่มีโทษและน้ำที่มีคุณไปฉันใดก็ฉันนั้นตัวจิตเป็นอันหนึ่งตัวเจตสิกเป็นอันหนึ่งตัวจิตนั้นเมื่อมีเจตสิกอย่างใดเข้าไปประกอบปรุงแต่งฐานะของจิตนั้นก็กลายเป็นดีเป็นเลวไปตามการปรุงแต่งของเจตสิกทีนี้เจตสิกที่เข้าไปปรุงแต่งจิตเนี่ยเราได้กล่าวกันมาโดยลำดับว่าจะมีเจตสิกบางตัวที่เป็นหลักเป็นประธานคือเป็นหลักเป็นประธานของโทษภัยที่เกิดขึ้นในจิตนั้นอย่างเช่นโลภะมูลจิตเนี่ยก็มีความโลภคือโลภะเจตสิกซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในปัจเจกที่2เป็นตัวหลักตัวประธานที่เข้าไปย้อมจิตหรือทำจิตนั้นให้มีสภาพเป็นโลภะจิตคือเป็นความชั่วอย่างนั้นขึ้นตัวนี้เป็นหลักเพราะเหตุว่าความโลภเป็นองค์ประกอบหลักหรือเป็นส่วนผสมหลักท่านจึงเรียกว่าเป็นมูลเรียกว่าเป็นมูลที่ใช้ในทางศาสนาเนี่ยมีที่ใช้เป็นหลายกรณีด้วยกันมูลบางแห่งหมายถึงโคนอย่างเช่นโคนไม้เรียกว่าลูกมูลมูลบางแห่งหมายถึงรากคือรากแก้วของต้นไม้อย่างที่ปรากฏในคำว่าโลภะมูลจิตหรือในมูลยมกในคัมภีร์ทางพระภิธรรมในที่นั้นท่านจะหมายถึงรากแก้วของจิตคือที่เรียกว่าเป็นรากแก้วเพราะว่าทำให้จิตนั้นมั่นคงโลภะมูลจิตมีโลภะเป็นมูลก็คือมีโลภะเป็นรากแก้วทำให้จิตนั้นถึงความมั่นคงและคำว่ามั่นคงในกรณีของโลภะมูลจิตนั้นก็ย่อมจะหมายความว่ามั่นคงในความเลวและเป็นความเลวอย่างโลภความโกรธก็เป็นความมั่นคงเป็นความมั่นคงอย่างโกรธหลงก็เป็นความมั่นคงอย่างหลงเราจึงแปลคำว่ามูลว่าเป็นรากเหง้าซึ่งมีความหมายว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเพราะฉะนั้นคำว่าโลภะนั้นถ้าแปลตามศัพท์เนี่ยนะครับมันแปลว่าความอยากก็ได้แปลว่าความติดใจก็ได้แต่ว่าถ้าจะแปลกันให้ตรงกับลักษณะของโลภะจริงๆในทางสภาวะเนี่ยโลภะท่านแปลว่าความติดใจคือสภาพทำอย่างอื่นเวลารู้อารมณ์หรือรับอารมณ์แล้วไม่มีสภาพทำใดที่มีอาการติดเหมือนผู้ติดยาเสพติดอย่างเช่นฉันทะพอใจมันก็สักแต่ว่าพอใจแต่ไม่ติดนะปีติมันก็ปีติแต่ไม่ติดโทสะมันโกรธมันก็ไม่ติดปฏิสลายอย่างเดียวเรานึกถึงสภาพทำตัวอื่นทั้งบุญทั้งบาปยกมาเถอะไม่มีลักษณะติดเลยแต่ตัวโลภะนั้นเป็นตัวเดียวที่ติดในอารมณ์คือเสพแล้วก็อยากจะเสพอีกเสพซ้ำเสพซากก็เพิ่มความติดเพิ่มความอยากมากยิ่งขึ้นโลภะจึงหมายถึงติดโดยลักษณะนะฮะแต่ว่าโดยชื่อเนี่ยครับโลภะแปลว่ามันคล้ายๆกับคำว่าราภะราภะนั่นแปลว่าสิ่งที่ได้ราภะนั่นแปลว่าสิ่งที่ได้ที่เราใช้คำว่าลาภถ้าโลภะเนี่ยแปลว่าความติดสิ่งที่ได้เอาทั้งศัพท์แล้วก็ทั้งสภาวะของมันมาปนกันเลยความติดในสิ่งที่ได้เอาแต่คำว่าความติดในสิ่งที่ได้ที่เรียกเป็นชื่อของโลภะนั้นท่านมีความหมายละเอียดกว่าคำว่าลาภที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปลาภที่ใช้อยู่โดยทั่วไปเนี่ยมันหมายถึงการได้มาเป็นของตัวเรียกว่าเป็นลาภอย่างธรรมดานะฮะแต่ว่าคำว่าลาภบางทีก็ใช้ในความหมายสภาวะเหมือนกันว่าการได้เห็นดีก็เป็นลาภการได้ยินดีก็เป็นลาภแม้แต่การได้รู้จักคนดีก็ถือเป็นลาภการได้ฟังธรรมเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้เสียงได้อะไรมาหรอกครับแต่ก็ถือว่าเป็นลาภดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงมักจะตรัสว่า เธอได้ดีแล้วหนอท่านก็ใช้คำว่าลาภเธอได้ดีแล้วหนอก็หมายถึงได้ฟังธรรมได้เพื่อนพรหมจารีได้เข้ามาอยู่ในที่เป็นที่วิเวกก็เรียกว่าเป็นลาภทั้งนั้นทั้งที่ของเหล่านั้นไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านแล้วก็การได้บางอย่างก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรโลภะนั้นเป็นชื่อของความติดในสิ่งที่ได้ซึ่งหมายความถึงว่าการได้รู้เอาความอย่างนี้เลยครับการได้รู้เนี่ยจะรู้ในสภาพกี่ครั้งกี่หนรู้ชัดรู้ไม่ชัดรู้ในสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวหรือในสิ่งที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวก็ตามโลภะนั้นเมื่อได้การรับรู้แล้วจะติดจะติดจึงเรียกว่าโลภะก็ให้กำหนดความว่าติดในสิ่งที่ได้หรือพูดกันให้ชัดลงไปเลยติดในสิ่งที่ได้รับรู้เรียกว่าโลภะองค์ธรรมคือโลภะเจตสิกตัวนี้นะเป็นตัวสำคัญนะเพราะมันติดนี่แหละครับพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นสมุดไทยซึ่งผมจะไม่ขยายความให้มันเกินเลยไปจากตรงนี้แต่พูดไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะอาการติดเนี่ยครับเป็นตัวเดียวที่มีลักษณะติดติดแล้วมันทำให้เกิดการตรึงอยู่กับสิ่งนั้นได้จริงๆมันไม่ใช่ว่าติดแล้วสักแต่ว่าติดแล้วไม่เกิดการยับยั้งหรือไม่เกิดการวกเวียนกลับมาสู่สิ่งนั้นอยู่กับสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีอำนาจที่จะทำให้บุคคลผู้ติดนั้นได้อยู่กับสิ่งนั้นจริงๆมันมีพลังมีอำนาจที่จะก่อให้เกิดการติดถ้าจะพูดกันให้ชัดแล้วก็ไม่น่าจะเกินความจริงก็คือเป็นความติดที่ยิ่งกว่ากาวเพราะว่าไอ้โลภะนั้นมันติดได้ทั้งรูปติดได้ทั้งนามติดได้ทั้งในระยะไกลทั้งในระยะไกลแล้วยิ่งนานยิ่งติดไม่ใช่ยิ่งนานยิ่งเสื่อมเหมือนอย่างกาวที่เป็นเครื่องติดในทางวัตถุนี่ถอดคำให้ดูนะถอดคำให้ดูเป็นตัวไปอีกคำหนึ่งคือคำว่าสหคตะสหคตะสหน่ะแปลว่าพร้อมกันคตะแปลว่าถึงเหมือนอย่างเราใช้คำว่าคติสุคติทุคติก็หมายถึงคือที่ไปถึงที่ไปอันเป็นทุกข์ถึงที่ไปอันเป็นสุขสหคตะนั้นคือถึงพร้อมกันแต่คำว่าถึงพร้อมกันในที่นี้เป็นคำที่แสดงความสัมพันธ์กันระหว่างสภาวะธรรมตัวหนึ่งกับสภาวะธรรมอีกตัวหนึ่งตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเราไม่อาจจะพูดถึงสภาวะธรรมตัวเดียวว่าถึงพร้อมกันได้อย่างเช่นว่าสิ่งนั้นสิ่งเดียวถึงพร้อมกับสิ่งนั้นนั่นเองไม่ได้นะจะพูดได้แต่เฉพาะกับสภาวะธรรมคู่ขึ้นไปทีนี้ไอ้การถึงพร้อมกันที่เราพูดเนี่ยอย่างเช่นสัตว์ไปเกิดปัญหาว่าสัตว์หนึ่งตายจากเมืองหนึ่งเป็นเมืองใกล้สัตว์อีกผู้หนึ่งตายจากเมืองหนึ่งเป็นเมืองไกลแล้วก็มาเกิดในที่เดียวกันสัตว์สองสัตว์นี้หรือบุคคลสองบุคคลนี้หรือวิญญาณสองดวงนี้วิญญาณดวงไหนถึงก่อนกันนะหรือถึงพร้อมกันคำตอบต้องบอกว่าถึงพร้อมกันถ้าหากว่าไม่ไปแวะเวียนคือไปเกิดเป็นสัตว์อื่นซะก่อนสมมติว่าจุติปั๊บแล้วเกิดทันทีในที่ต่างกันคือหมายความว่าต่างโดยระยะทางเนี่ยในหลักการถือว่าถึงพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันแต่ที่เราเห็นเป็นก่อนเป็นหลังเนี่ยเพราะว่าบางทีไปแวกเวียนในกำเนิดอื่นกรณีอย่างนี้เรียกว่าถึงพร้อมกันในลักษณะที่อาจจะใช้ในความหมายอื่นแต่ในความหมายของโลภะมูลจิตเนี่ยคือตัวโลภะจิตกับโลภะเจตสิกที่เกิดอยู่ในจิตดวงเดียวกันในขณะเดียวกันกล่าวว่าสหคตาคือถึงพร้อมกันนั้นหมายความว่าถึงอารมณ์พร้อมกันอันหนึ่งแล้วก็ถึงกาละพร้อมกันอันหนึ่งอารมณ์กับกาละกาละนี่ก็ไม่ใช่อื่นไกลคือปัจจุบันขณะจิตที่ให้ดูเป็นภาพสมมติว่าโลภะเจตสิกอยู่ใน อยู่ในจิตที่เรียกว่าโลภะจิตที่เขียนให้ดูนี่นะตีวงกลมๆนั่นคือปัจจุบันขณะจิตเกิดขึ้นแล้วก็จิตที่เป็นปัจจุบันขณะจิตนี้เป็นจิตที่เรียกว่าเป็นความโลภโลภะสากตะโลภะมูลจิตในขณะจิตนี้เกิดขึ้นย่อมมีอารมณ์เป็นที่รับรู้จิตก็รับรู้อารมณ์ความโลภที่อยู่ในจิตดวงนี้คือโลภะเจตสิกทำให้เกิดการรับรู้อย่างติดใจในอารมณ์ตรงนี้ฮะแปลว่าถึงพร้อมกันคือถึงอารมณ์พร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันตรงนี้คงจะต้องขยายความนิดนึงว่าเวลาเราพูดถึงการเกิดกิเลสขั้นตอนการเกิดกิเลสเนี่ยตรงนี้อย่าเอาไปปะปนกันนะคือว่าบางคนเนี่ยไม่นึกเข้าไปถึงจุดละเอียดในทางสภาวะธรรมไม่ได้ก็นึกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงที่การรู้อารมณ์ปุ๊บก็เกิดความติดปั๊บเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรมันทำไมถึงไม่มีขั้นตอนในปฏิจจสมุปบาทก็ยังตรัสไว้โดยมีขั้นตอนว่ามีผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาให้เกิดตัณหาใช่ไหมมันจะต้องมีขั้นตอนมันจะปุบปับรู้อารมณ์ปุ๊บแล้วก็หลบปั๊บคือติดปั๊บไม่ได้เราตอบอย่างนี้ครับอภิธรรมตอบว่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงกล่าวถึงการติดในอารมณ์เนี่ยถ้าทรงกล่าวยังขณะจิตต่างกันคือในระบบวิถีจิตในระบบวิถีจิตก็ดีหรือในขั้นตอนของการกำเนิดเกิดมาเป็นชีวิตก็ดีกล่าวในแง่นั้นแล้วก็จะมีขั้นตอนผมยกตัวอย่างเอากำเนิดเกิดมาเป็นชีวิตก่อนเมื่อปฏิสนธิเกิดขึ้นขณะนั้นความโลภความติดใจยังไม่มีใช่ไหมเอ๋ก็ถามคนที่พอรู้อยู่ไม่รู้ก็เงียบๆก่อนทีนี้พอปฏิสนธิดับปุ๊บภวังคจิตคือพอเกิดปุ๊บต้องหลับประเดี๋ยวหนึ่งก่อนขณะนั้นไม่มีความโลภกิเลสยังไม่เกิดและเมื่อภวังคจิตเกิดขึ้นตามสมควรแล้วจะมีวิถีจิตแรกเกิดขึ้นเป็นวิถีจิตที่ทุกคนเหมือนกันท่านว่าอย่างนั้นคือความโลภในอัตภาพคือพูดง่ายๆความรักตัวความรักตัวกลัวตายจะเกิดขึ้นเป็นวิถีแรกและนี้ก็โผล่ขึ้นมาเป็นความติดใจในตัวเองเพราะว่าคนเราเนี่ยอยู่ๆกรรมซัดมาเข้าอคัพโพธรเข้าสู่การเกิดแล้วก็ความรู้สึกดับบูบไปพอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ยครับคือถึงจะห่วงใยรักใคร่ใครขนาดไหนก็ตามมันก็จะต้องนึกถึงตัวเองก่อนใช่ไหมว่าเราอยู่ดีหรือเอ๊ะเราไม่ตายหรือแล้วลูกเราล่ะแล้วบ้านเราล่ะแล้วอะไรเราล่ะก็นึกไปทีหลังนะอันอย่างนี้ท่านกล่าวเป็นขั้นตอนแล้วก็กิเลสอื่นๆความโลภอื่นๆราคะความกำหนัดอื่นๆนั้นก็จะค่อยๆบินโยภาพไปตามลำดับการเจริญเติบโตทางสรีระอันนั้นก็ว่าไปในอีกมุมหนึ่งอีกพูดแค่นี้ต้องเข้าใจแล้วแต่ในขณะที่บุคคลโลภแล้วบุคคลโลภแล้วเมื่อบุคคลนั้นโลภอยู่โกรธอยู่เนี่ยถามว่ามันมีแต่ความโลภไม่มีการรับรู้หรือคิดออกไหมที่ถามขณะที่คนกำลังโลภอยู่โกรธอยู่เนี่ยในขณะนั้นไม่มีการรับรู้มีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธหรือมีแต่การรับรู้ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธมันก็ไม่ใช่ทั้งคู่ความโลภอยู่ที่ไหนต้องมีการรับรู้ที่นั้นใช่ไหมเดี๋ยวนั้นเลยครับความโกรธอยู่ที่ไหนต้องมีการรับรู้ที่นั้นถ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นการกล่าวโดยขณะจิตขณะจิตที่กำลังเกิดความโลภอยู่เดี๋ยวนั้นไม่ได้กล่าวโดยขั้นตอนนะเพราะฉะนั้นการรับรู้ของโลภะจิตของตัวจิตที่มีโลภะประกอบเนี่ยมันก็รู้อารมณ์ไว้ทีนี้ถ้าเรามาคิดดูถ้าเกิดไอ้จิตมันดับมันปิดอารมณ์ใช่ไหมรู้โลภะมันเกิดได้ไหมมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่าความโลภจะเกิดนะต้องมีที่เกิด แต่ถามว่ามันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่อารมณ์ครับกิเลสทุกตัวนั้นเกิดที่อารมณ์ทั้งนั้นไม่มีอารมณ์แล้วกิเลสเกิดไม่ได้นี่เป็นหลักสำคัญเลยทั้งในด้านทฤษฎีบริสุทธิ์และในด้านแนวการปฏิบัตินั้นเวลาเราพูดถึงการละกิเลสเนี่ยต้องมาดูตรงที่อารมณ์มันบรรลุอะไรนะต้องละกันตรงนั้นต้องกำหนดรู้ตรงนั้นถึงจะละกิเลสได้เมื่อกี้ผมค้างไว้นิดหนึ่งว่าโดยวิถีจิตคือในขณะที่เราจะเกิดความโลภความโกรธขึ้นมาแต่ทางนั้นสมมุติเราหลับตาอยู่แล้วก็อยู่ๆก็ลืมตาขึ้นมาทันทีเห็นรูปอันเป็นที่ต้องใจการที่เราลืมตาขึ้นมาเห็นรูปเป็นที่ต้องใจแล้วก็เกิดอาการต้องใจติดใจซึ่งเป็นความโลภในทางพระภิกษุความต้องใจความติดใจด้วยความโลภนั้นไม่ได้เกิดทันทีเมื่อลืมตาครั้งแรกนะมันจะต้องมีขั้นตอนนะคือพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ต้องมากระทบตาก่อนกระทบแล้วก็จิตต้องผ่านขั้นตอนย่อยอารมณ์ไปโดยลำดับก่อนไปจนถึงจุดที่มันบีบคั้นอารมณ์ออกมาเป็นลดเป็นชาติที่สามารถจะลืมได้แล้วถึงเกิดความยินดีติดใจอาการอย่างนี้เขาเรียกวิถีจิตความโลภ ก็เกิดตามลำดับในวิถีจิตที่สมควรจะเกิดนะแต่ว่าเมื่อเกิดความโลภแล้วขณะนั้นการรู้อารมณ์ก็ยังมีอยู่มันในหลักที่เราพูดถึงเรื่องโลภะมูลจิตนั้นเป็นการกล่าวหรือพูดถึงในขณะจิตที่โลภอยู่โลภอยู่หมายกำลังโลภหรือโลภแล้วหมายถึงความโลภความติดใจในอารมณ์นั้นบังเกิดขึ้นแล้วในครั้งนี้นะผมจะยังไม่ได้แจกชนิดของความโลภอย่างสั้นๆที่ควรจะพูดนะเพื่อให้เห็นขอบข่ายของพระอภิธรรมแล้วก็เหตุเกิดของความโลภที่ฎีกาได้พูดไว้อะไรต่างๆคงจะเป็นคราวหน้าถ้าทันถ้าไม่ทันก็กล่าวนู้นซึ่งจะรวมไว้ในเอกสารอีกจุดหนึ่งคราวนี้มาดูอีกมุมหนึ่งก็จริงๆก็พูดไปด้วยกันแล้วว่าอารมณ์ถึงพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันไม่ใช่ว่าจิตรู้อารมณ์ก่อนแล้วโลภตามหลังมันถึงตรงนี้แล้วถือว่าถึงพร้อมกันนะไม่ใช่วิถีจิตและไม่ใช่ลำดับของการเกิดที่กิเลสเกิดตามความเจริญเติบโตของทางร่างกายจิตรู้อารมณ์ปุ๊บความโลภเกิดได้ปั๊บเพราะว่ามันผ่านการกรองมาจนถึงจุดแล้วมันก็ยังรู้อารมณ์ที่ถึงจุดนั้นอยู่ความโลภก็เกิดขึ้นในอารมณ์ที่รู้อยู่เพราะถึงจุดที่จะเกิดความโลภนั้นได้แล้วแล้วก็ถึงขณะกาละเนี่ยหมายถึงเวลาปัจจุบันขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันตรงนี้ก็จึงเรียกว่าเป็นสหกัสสะเป็นคำที่แสดงความสัมพันธ์กันระหว่างจิตกับความโลภที่เป็นมูลให้แก่จิตนั้นเรามาดูคำว่ามูลละอีกครั้งหนึ่งที่แปลว่ารากเง่าโดยความหมายก็หมายถึงเป็นรากฐานของจิตดวงนี้ความจริงไม่ได้เป็นรากฐานให้เฉพาะแก่จิตเท่านั้นนะครับที่มันเป็นรากฐานให้แก่จิตเนี่ยตรงนี้เราพูดนิดนึงว่าถามว่าโลภะจิตนะที่พูดถึงตัวจิตนะต้องแยกให้ดีที่มีความโลภคือโลภะเจตสิกเข้าไปประกอบเจือเนี่ยผมจะถามนี่ให้คิดตามไม่ต้องตอบส่งเสียงความโลภนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลหรือเป็นอัพยากตะเป็นอกุศลเป็นบาปจิตที่มีความโลภเป็นมูลให้เป็นกุศลเป็นอกุศลหรือเป็นอัพยากตะเป็นอกุศลไปด้วยครับเป็นอกุศลไปด้วยคือไอ้การรู้อารมณ์เนี่ย ว่าจริงๆแค่การรู้เนี่ยโดยลักษณะของมันมันเหมือนไม่มีอะไรเหมือนน้ำนะเรียบงั้นนะในตัวมันเองนะถ้ามันเกิดเอกเทศมันบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์เนี่ยถ้ามันอยู่โดยเอกเทศมันบริสุทธิ์แต่น้ำบริสุทธิ์กลายเป็นไม่บริสุทธิ์เพราะมันไม่ได้เกิดเอกเทศมันมีสิ่งอื่นเข้าไปเจือเลยกลายเป็นน้ำไม่บริสุทธิ์กลายเป็นโทษไปฉันใดก็ฉันนั้นตัวจิตที่มีโลภะไปเป็นมูลเนี่ยถ้ามันเกิดเอกเทศของมันได้แล้วก็เป็นจิตบริสุทธิ์ที่เรียกว่ารู้สักแต่ว่ารู้แล้วไม่รู้สึกติดไม่รู้สึกประทุษร้ายก็เรียกว่ารู้สักแต่ว่ารู้ก็เป็นบริสุทธิ์ไปแต่เพราะมีความโลภเข้าไปปนการรู้นั้นเป็นการรู้ที่ไม่บริสุทธิ์แล้วเหมือนน้ำไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะนั้นถ้าเขาถามว่าโลภตัวจิตเป็นบุญหรือเป็นบาปหรือเป็นอัปยากตาแล้วก็บอกว่าเป็นบาปไปด้วยเป็นอกุศลธรรมาไปด้วยจึงเรียกว่าเป็นอกุศลเป็นอกุศลไปหมดทั้งจิตทั้งโลภไปด้วยกันทีนี้ที่กำลังจะพูดขยายให้ชัดลงไปตรงนี้ก็คือที่ว่าเป็นมูลโลภะที่เป็นมูลนั้นในนี้ชื่อใช้คำว่าโลภะมูลจิตเหมือนกับว่าโลภะนั้นเป็นมูลคือเป็นรากเง่าแห่งความชั่วให้แก่จิตอย่างเดียวแท้ที่จริงแล้วแม้เจตสิกอื่นๆโลภะมันก็เป็นมูลให้เป็นให้หมดนะผมเขียนเพื่อเห็นชัดว่าทั้งจิตมันก็เป็นมูลให้ทั้งเจตสิกอื่นมันก็เป็นมูลให้ไอ้ตัวโลภะเนี่ยครับเป็นมูลให้หมดเลยนี่ก็หมายความว่าตัวโลภะนี่มันเข้าไปย้อมหรือเข้าไปกำหนดทิศทางของจิตและเจตสิกในนี้ทั้งหมดให้มีสภาพสมคล้อยไปกับมันเรายกตัวอย่างเจตสิกอื่นเจตสิกหมายถึงเจตสิกอื่นเนี่ยเช่นเวทนาเจตสิกความรู้สึกโสมนัสโลภะโสมนัสวันนี้เราจะพูดกันความโสมนัสคือความเป็นสุขที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตที่เป็นโลภแล้วก็มีไอ้ตัวโลภะเป็นมูลถ้าเราจะนึกถึงข้อเท็จจริงว่าหน้าตาของสุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนาในโลภะมูลจิตกับสุขเวทนาในขณะที่บุคคลบำเพ็ญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดสุขเวทนาขึ้นในขณะนั้นมันเหมือนกันนะไม่เหมือนกันเลยแต่ถามว่าไม่เหมือนเราพอนึกบอกได้ไม่เหมือนและถ้าถามไม่เหมือนตรงไหนเราก็พอนึกได้ไม่เหมือนตรงไหนแต่พูดไม่ออกพูดไม่ออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะพูดให้ออกเฉพาะตรงจุดเรื่องของโลภะเนี่ยเราเห็นได้ชัดอันหนึ่งเลยครับว่าโลภะความสุขที่เกิดเจือกับโลภะเนี่ยมันถูกย้อมทำให้ไอ้ความสุขในนั้นน่ะเป็นที่ติดใจของกิเลสโดยเฉพาะอย่างหยาบๆนะอย่างระดับของมันเอาเป็นว่าอย่างหยาบๆเห็นเลยครับอย่างเช่นคนไปกินเหล้าแล้วก็ติดรสเหล้ามันก็เป็นความโลภนี่เกิดความสุขเขามีความสุขไหมมีแล้วเขาก็ติดเหล้าไอ้ติดเหล้าเนี่ยมันก็ติดทั้งเหล้าติดทั้งความสุขวะนะแต่ไปกินเหล้าลงไปปวดแสบปวดร้อนตลอดไปนะไม่เลิกก็คงจะไม่ติดนั่นมันทำให้เกิดความน่าติดเราเคยพูดประสูติเรื่องอะไรมาตรงนี้แล้วทำให้เกิดความน่าติดนี่คือลักษณะมุมหนึ่งของสุขเวทนาที่เกิดเจือกับโลภะคราวนี้เรามาดูสุขเวทนาในกุศลบ้างสุขเวทนาในกุศลเนี่ยจริงอยู่ในหลักเบื้องสูงแม้แต่ว่าเป็นที่ตั้งของความติดใจได้เหมือนกันแต่ว่าความติดใจในสุขที่เป็นกุศลเนี่ยมันไม่ใช่ไอความ ติดใจอย่างสกปรกใช่ไหมเป็นความติดใจละเอียดและไม่ใช่ว่าจะต้องติดใจไม่ติดใจก็ได้ติดใจก็ติดอย่างละเอียดแล้วถ้าเป็นสุขในกุศลละเอียดยิ่งขึ้นเนี่ยกิเลสที่จะไปติดใจได้ต้องเป็นกิเลสละเอียดและถ้าสุขยิ่งขึ้นไปถึงที่สุดกิเลสติดไม่ได้ซึ่งจะต่างกับตัวโลภะหรือความสุขในโลภะจะมีลักษณะที่กิเลสมันเสน่หาไปตามความหยาบของกิเลสที่ทำให้เกิดความสุขนั้นๆขึ้นมาด้วยนี่เป็นอันหนึ่งที่เป็นจุดต่างระหว่างเวทนาสองเวทนาผมยกตัวอย่างให้ฟังแต่เพียงเท่านี้เนี่ยเพื่อจะชี้เห็นว่าโลภะเนี่ยมันเข้าไปเป็นมูลเมื่อสภาพต่างๆของเจตสิกในนี้ทั้งหมดความจำคือสัญญามันก็ไม่เหมือนกับความจำในกุศลมันจำเพี้ยนจำผิดเกิดอคติในลักษณะฉันทาคติเกิดความลำเอียงในคนในอารมณ์ต่างๆเสียไปหมดเลยเจตสิกเป็นกลางเนี่ยปล่อยเสียไปหมดเพราะอำนาจของไอ้ตัวโลภะที่เข้าไปเป็นมูลเพราะนั้นเป็นว่าตรงนี้น่ะโลภะเป็นมูลให้หมดคือทำให้ทุกตัวนั้นอยู่ในการครอบงำของโลภะมีอาการโน้มเอียงไปตามทิศทางของตัวโลภะหรือความติดใจในอารมณ์ทั้งหมดคราวนี้ก็มาถึงปัญหาหนึ่งว่าถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมฉันถึงเรียกว่าโลภะมูลจิตทำไมไม่เรียกว่าโลภะมูลจิตและเจตสิกล่ะมันจะมากไปบ้างไม่รู้นะที่เรียกว่าโลภะเจตสิกแค่นั้นก็เพราะท่านมุ่งจะแสดงตัวจิตถึงเรียกว่าโลภะมูลจิตไม่ได้มุ่งแสดงเจตสิกอื่นเป็นสำคัญนะแต่พอไปถึงบทหลังๆท่านมุ่งแสดงเจตสิกอื่นนั่นก็พูดอธิบายให้เห็นอย่างที่ผมว่ามานี่แต่ในที่นี้นะมุ่งจะกล่าวถึงตัวจิตเป็นสำคัญว่าจิตนี้มีตัวจิตมีอะไรเป็นรากมันก็มีโลภะเป็นรากถ้ายกเจตสิกขึ้นมาถามว่าแล้วเจตสิกตัวหนึ่งในจิตนี้มีอะไรเป็นรากก็ต้องชี้ไปหาโลภะว่ามันเป็นรากครบทุกตัวหมดนั่นแหละแต่ว่าใครจะยกใครเป็นหลักเหมือนกับคนหนึ่งมีพี่น้องตั้ง12คนเขาถามว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่คุณก็ต้องบอกว่าคนนี้2คนเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่ได้ถามคนอื่นนี่ใช่ไหมล่ะแต่ถามว่าพ่อแม่คุณเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณคนเดียวเหรอเราบอกไม่ใช่คุณคนเดียวคนอื่นด้วยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะถามแค่ตัวจิตอันเดียวไม่ถามถึงอันอื่นคราวนี้ก็มาดูอีกคำหนึ่งคือจิตนี่ก็เห็นจะง่ายนะครับว่าจิตนั่นก็คือใจที่เป็นความน้อมนึกการรับรู้ก็หมายเอาตรงนั้นเพราะนั้นโลภะมูลจิตซึ่งเราจะใช้คำว่าโลภะมูลจิตนะเป็นหลักในการกล่าวถึงจิตแปดดวงนี้โดยนัยยะของอภิธรรมมัตตวิภาวินีฎีกาสืบต่อไปก็คือจิตที่มีความโลภเป็นมูลคือเป็นรากเงาเราดูที่มากันหน่อยครับตอนต้นๆ นี้อาจจะเป็นหลักการที่เราก็เอามาพูดกันซะก่อนแล้วจะค่อยๆพิจารณาแง่มุมในญาติต่างๆให้ชัดง่ายขึ้นโดยลำดับไปในสังคหบาลีสังคหบาลีหมายถึงบาลีที่คัดมาจากคัมภีร์อภิธรรมมัทธาสังหาตอนที่ท่านกล่าวถึงโลภมูลจิตแปดมีอยู่4 คู่ก็เป็น8ที่เราเรียกว่าโลภะมูลจิต8มี8ดวงบาลีท่านว่าโสมนัสสาสาคตังทิฏฐิกตาสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังดวงหนึ่งแล้วก็สาสังขาริกะเมกังดวงหนึ่งบาลีไม่ว่าซ้ำว่าส่วนเหมือนมาส่วนเดียวแล้วก็แยกส่วนต่างเป็น2ส่วนอีกคู่หนึ่งคือโสมนัสสาสาคตังทิฏฐิคตาวิปยุตตังอสังขาริกะเมกังและสาสังขาริกะเมกังสามอุเบขาสาคตังทิฏฐิคตาสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังและสาสังขาริกะเมกังสี่อุเบขาสาคตังทิฏฐิคตาวิปยุตตัง อสังขาริกะเมกังสาสังขาริกะเมกังข้อ3นั้นแก้ไขหน่อยนะแก้ไขหน่อยนะขอโทษไม่ต้องแก้ถูกต้องแล้วครับผมมองปราถนาถูกต้องแล้วนะก็แปลว่าแปลนี้เราก็ไม่ต้องเทียบผมจะไม่พูดอ่านซ้ำนะแต่ว่าจะว่าเป็นอย่างแบ่งประเภทโดยความหมายเป็นอย่างไทยๆลักษณะการแปลว่าถึงพร้อมด้วยความคือดวงที่หนึ่งนะถึงพร้อมด้วยความดีใจประกอบกับความเห็นผิดไม่มีการยักจูงดวงที่สองถึงพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดมีการชักจูงดวงที่สามถึงพร้อมด้วยความดีใจปราศจากความเห็นผิดไม่มีการยักจูงดวงที่สี่ถึงพร้อมด้วยความดีใจปราศจากความเห็นผิดมีการชักจูงดวงที่ห้าถึงพร้อมด้วยความเฉยประกอบด้วยความเห็นผิดไม่มีการยักจูงดวงที่หกถึงพร้อมด้วยความเฉยประกอบด้วยความเห็นผิดไม่มีการยักจูงดวงที่เจ็ดถึงพร้อมด้วยความเฉยปราศจากความเห็นผิดไม่มีการชักจูงดวงที่8ถึงพร้อมด้วยความเฉยปราศจากความเป็นผิดไม่มีการชักจูงนี่เป็นคำที่แปลจากภาษาบาลีซึ่งเราจำเป็นจะต้องพูดถึงความหมายแต่ละศัพท์แต่ละตัวให้เข้าใจแล้วก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากครับแล้วก็ดูเหมือนจะจำได้ไม่ยากด้วยแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้มุ่งที่จะให้ท่านทั้งหลายมานั่งกำหนดจดจำเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนนักเรียนทั่วไปนะจะมุ่งให้เกิดความเข้าใจเป็นสำคัญนั้นในชื่อของเจตของจิต8ดวงนี้ก็จะมีคำที่นับว่าเป็นส่วนที่ให้ความหมายเฉพาะกรณีเนี่ยบางส่วนบางตัวท่านเองนะครับที่ประกอบแล้วก็ผสมผสานยักเยื้องในยะต่างๆออกไปเป็น8ดวงคือคำว่าโสมนัสคำหนึ่งคำว่าโสมนัสได้แก่ความรู้สึกดีใจเป็นเวทนาเจตสิกชนิดหนึ่งเวทนานี่คือความรู้สึกในอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์นะเรียกว่าเป็นเวทนาเวทนานั้นมี3ครับมีโสมนัสมีอุเบกขาและมีทุกข์มี3เวทนาแต่ในโลภะมูลจิตนะมีเวทนาแค่2ทุกขเวทนาไม่มีขณะคนเกิดความโลภความยินดีติดใจในอารมณ์เนี่ยเกิดทุกขเวทนาขณะนั้นไม่ได้มีแต่โสมนัสหรืออุเบกขาโสมนัสก็คือดีใจอุเบกขาคือเฉยๆซึ่งเราก็สังเกตง่ายว่าเวลาเราเกิดความยินดีในอารมณ์เนี่ยมันก็มี2เวทนานี้จริงๆแต่ถ้าใครฟังอยู่จะนึกหาเวทนาที่เป็นทุกข์มายืนยันก็ได้หรือสงสัยจะลองยกขึ้นมาอภิปรายกันก็ดีเราสังเกตว่าบางครั้งความโลภของเราอาจจะพูดได้ว่าเป็นความโลภส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะสองระหว่าง2เวทนาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมก็ดูมาแล้วคือสังเกตใครจะสังเกตเป็นยังไงผมไม่ทราบความโลภส่วนใหญ่นั้นเป็นอุเบกขาเวทนานะไม่ได้เป็นโสมนัสเวทนาที่เป็นโสมนัสเวทนานั้นเป็นบางกรณีเป็นครั้งเป็นคราวแต่ก็อาจจะมีไม่น้อยที่เราว่าน้อยเนี่ยคือน้อยกว่าอุเบกขาเราลองนึกดีครับว่าเรารับประทานอาหารวันละ3มื้อแต่ละมื้อเราเกิดโสมนัสทุกมื้อเหรอและในมื้อที่เกิดโสมนัสเกิดโสมนัสทุกคำเหรอไม่ใช่ไหมไม่เกิดทุกคำและทุกคำนั้นเกิดขึ้นทุกเคี้ยวเหรอไม่มันก็เป็นอุเบกขาบ้างโสมนัสมันเข้าไปเจือบ้างแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าไปเอาไอ้โสมนัสนอกเรื่องมาปนนะโสมนัสนอกเรื่องมาปนคือโสมนัสที่มันไม่ได้เกี่ยวกับรถที่ไม่ได้เกิดจากรถเช่นฟังเสียงไปในขณะรับประทานอาหารนั่นไม่ใช่โสมนัสเกิดจากรถหรือโสมนัสที่เกิดจากอารมณ์อื่นก็ไม่ได้เกิดจากรถต้องเอาที่เกิดจากรถก็จะเป็นอุเบกขาส่วนใหญ่คือเฉยๆและบางครั้งก็เกิดโสมนัสที่เราสังเกตเห็นได้ว่าบางครั้งก็อาจจะเกิดโสมนัสขึ้นมาในอาหารที่ เราไม่เคยรับประทานก็ดีหรืออาหารที่มีรสชาติอร่อยอะไรเป็นพิเศษก็ดีก็จะเป็นสมณัติขึ้นมาทันทีนี่เราก็สังเกตดูผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนี้แม้ว่าบางคนนั้นจะเป็นคนที่มีนิสัยหรือมีปกติเป็นคนล่าเริงเป็นคนมีจิตใจโสมนัสเป็นปกติอยู่ก็ตามก็ยังรู้สึกว่าความโลภนั้นยังเป็นอุเบกขาอยู่นั่นเองนี่ว่าถึงส่วนใหญ่เลยพูดถึงอุเบกขาไปเลยคือความรู้สึกเฉยแต่นี่ถ้าเราจะสงสัยว่าแล้วความเฉยกับความโลภเนี่ยมันไปกันได้อย่างไรเรานึกเผลอๆนะเราก็อาจจะนึกว่าความโลภกับโสมนัสนั้นเป็นของที่น่าจะคู่กันเสมอใช่ไหมเหมือนคนมีศรัทธากับปีติเราพูดถึงในกุศลจิตที่เองพูดไม่ยังไม่ได้เรียนเนี่ยนะศรัทธากับปีตินั้นน่าจะเป็นของคู่กันเสมอแต่ไม่ได้คู่กันเสมอครับบางครั้งเนี่ยเกิดศรัทธาแต่ไม่ได้เกิดปีตินะคือหมายความว่าศรัทธาที่มีกำลังอ่อนทั่วๆไปอย่างเราเนี่ยก็เกิดศรัทธาแต่ไม่ได้เกิดปีติขนไม่ได้ลุกลุกใจไม่ได้เกิดอาการลอยหมายถึงเกิดอาการกระพือขึ้นด้วยมากของปีติก็ได้แต่ศรัทธาแต่ไม่เกิดปีติอะไรเราผ่านหน้าพระพุทธรูปเราก็ยกมือไหว้ก็เป็นศรัทธาก็ไม่ได้เกิดปีติใช่ไหมเราใส่บาตรพระบางทีก็ศรัทธาแต่ก็ไม่ได้เกิดปีติบางครั้งก็เกิดปีติแต่ว่าอาการสองอย่างนี้มันเรารู้สึกว่าควรจะไปด้วยกันมันคล้ายกันแต่ในสภาวะไม่ได้ไปด้วยกันเสมอทีนี้โลภะกับโสมนัสความติดในอารมณ์ความพอใจในอารมณ์ไม่ได้เกิดปิติไม่เชื่อท่านลองสังเกตดูว่าถ้าท่านเลิกจากการฟังธรรมะวันนี้แล้วลงไปสู่อานะคือรถของท่านที่จอดอยู่เราไปเห็นรถเราก็คือว่านี่รถเราความโลภเกิดนะความยึดนะยึดนะยึดแต่เกิดโสมนัสมาพอเห็นรถเพราะว่านี่รถเราใช้มาตั้ง10 ปีแล้วจะไปสมนัสอะไรกันพอกลับไปที่บ้านเราก็นึกนี่ก็บ้านเราแต่ก็ไม่ได้เกิดสมนัสเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ที่จินจักก็ไม่เกิดสมนัสขึ้นนี่ถ้ามันมีอะไรแปลกใหม่หรือมีแง่มุมหรือมีเหตุปัจจัยที่เราก็อธิบายได้เหมือนกันว่าเหตุปัจจัยอะไรเนี่ยแทรกเข้ามาพับนั้นจะเกิดสมนัสเช่นยกตัวอย่างว่าเรากลับไปถึงบ้านวันนั้นไฟกำลังไหม้บ้านนี่ไหม้แต่บ้านคนอื่นบ้านเราไม่ไหม้เราก็เกิดโสมนัสบ้านเราไม่ไหม้ไหม้บ้านคนอื่นแต่โสมนัสที่เกิดนี่ไม่ได้เกิดเพราะไหม้บ้านคนอื่นนะเกิดเพราะบ้านเราไม่ไหม้เราปลาโลภบางนั้นก็เป็นความโลภใช่ไหมหรือเราได้ข่าวว่ารถไฟรถทัวร์ตกรางชนกันเครื่องบินชนกันเครื่องบินตกบังเอิญมีญาติเรามาบนเครื่องบินนั้นด้วยเราก็เตรียมร้องโหยร้องไห้แล้วพอเอาก็จริงเขารอดนะหรือบางทีไม่รอดแต่บาดเจ็บเล็กน้อยเรานึกว่าตายแต่บาดเจ็บเล็กน้อยเราก็โสมนัสดีใจยิ้มเราเห็นลูกขาหักยิ้มล่าเลยช้ามายิ้มทำไมบอกแม่นึกว่าลูกตายแม่ดีใจที่ลูกขาหักคือหมายถึงแค่ขาหักไม่ถึงกับตายก็เกิดสมนัสขึ้นนั่นไงแง่มุมไอ้ความนึกคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยหลายกระแสที่ทำให้ความรู้สึกเนี่ยบางทีธรรมดามันน่าจะคิดอย่างแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันคิดอย่างนะเป็นไปต่างๆกันไปคราวนี้คำว่าทิฏฐิคตานั้นเป็นชื่อของความเห็นผิดนะคตะตรงนี้ท่านไม่ท่านใช้เป็นคำเทคนิคไปเลยครับคือหมายถึงเป็นชื่อของมิจฉาทิฏฐิไปเลยมิจฉาทิฏฐิฉันใดทิฏฐิคตาฉันนั้นถึงแม้ว่ามิจฉาทิฏฐิจะแปลว่าความเห็นผิดและทิฏฐิคตานั้นตามศัพท์จะแปลว่าถึงความเห็นหมายถึงเห็นผิดเนี่ยนะมันก็หมายถึงมีค่าต่อมิจฉาทิฏฐิทะเลทิฏฐิคตาเพราะฉะนั้นในบทบรรยายศัพท์ในทางพระวิธรรมในคำพีที่หนึ่งเนี่ยท่านต้องบอกว่ามิจฉาทิฏฐิก็ดีทิฏฐิคตาก็ดีทิฏฐิกันตาระหรือทิฏฐิกันดานก็ดี ทิฏฐิสังโยคะก็ดีเหล่านี้คือมิจฉาทิฏฐินั่นเองเป็นแต่ต่างแห่งต่างอาคตสถานเรียกชื่อต่างกันออกไปแต่ว่าความเห็นผิดก็ได้ความว่าความโลภบางครั้งมีความเห็นผิดบางครั้งไม่มีความเห็นผิดนี่ตรงนี้นะเราคงจะเก็บรายละเอียดแบบชัดๆครบถ้วนหมดมาพูดย่อๆแต่ว่าจะครบหมดและเข้าใจได้อย่างสั้นๆง่ายๆอีกทีตรงนี้คุณจะพูดคร่าวๆไปให้ฟังว่าความโลภของคนที่เกิดขึ้นบางครั้งมีความเห็นผิดบางครั้งไม่มีความเห็นผิดเกิดด้วยถามว่าความโลภกรณีไหนมีความเห็นผิดความโลภกรณีไหนไม่มีความเห็นผิดนะอันหนึ่งแล้วก็ถามว่าความโลภแบบไหนบาปมากความโลภแบบไหนบาปน้อยนะเราก็ตอบว่าถ้าเป็นความโลภเราต้องพูดเป็นระดับต่อระดับเทียบขั้นต่อขั้นว่าความโลภที่มีความเห็นผิดบาปมากกว่าไม่มีความเห็นผิดเนี่ยเรากล่าวโดยตัวไปได้ว่าอย่างนี้อย่าไปกล่าวไหวกันหรือข้ามระดับกันว่าคนที่มีความโลภแล้วไม่มีความเห็นผิดยกได้อย่างนี้ว่านายก่อเกิดความโลภอย่างไม่มีความเห็นผิดแล้วไปลักของพระของวัดมาเป็นของตัวเอาให้มันจัดๆไปเป็นบาปมากๆแต่ถามว่าเขาเชื่อบาปไหมบอกเชื่อนับถือศาสนับถือเชื่อนรกไม่เชื่อไอ้คนเชื่อนรกเชื่อบาปไม่จำเป็นไหมว่าจะต้องไม่ทำบาปตลอดไปไม่แน่ครับอยู่กับวัดทำบาปเยอะแยะไปเขาเรียกว่าพระอาจารย์บอกคนทำบาปเนี่ยทำบาปเพราะเห็นผิดก็มีทำบาปเพราะประมาทก็มีครับแต่ขณะทำบาปนั้นไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิโผล่ขึ้นมาคุ้มครองนะมันหลบที่สัมมาทิฏฐิมันหลบพอที่สัมมาทิฏฐิมันหลบไอ้ความโลภมันเกิดมันก็เกิดแสดงความโลภด้วยการทำบาปด้วยอำนาจของความโลภเพราะประมาทคือเพราะไม่ได้เจริญสติแห่งสัมมาทิฏฐิให้ปรากฏคุ้มครองตัวก็เลยทำบาปเราก็จึงเห็นกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ว่าที่จริงนะเราก็ต้องพูดว่าแม้เราเองเราก็จะมีความประมาทบางส่วนอกุศลบางส่วนที่เรารู้อยู่แต่ว่าเราประมาทแล้วก็ทำบาปนั้นอยู่ด้วยอำนาจของความประมาทในระดับในบางครั้งในบางการในบางเรื่องอย่างที่ตัวของเราแต่ละคนจะพึงกระทำก็มีบ่อยๆประมาทไอ้อย่างที่ตรงนี้เราก็เห็นเลยว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะนึกถึงเหตุการณ์หรือบรรยากาศในตอนปฏิบัติธรรมจะเห็นชัดกับเพื่อนบางทีประมาทนึกก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยให้ความประมาทมันครอบงำยกตัวอย่างเช่นประมาทเรื่องการคุยยกตัวอย่างอันนี้ชัดหน่อยพอได้คุยและความเขาเรียกความโลภชนิดที่ท่านใช้ที่ท่านบอกว่ายินดีในการคุยยินดีในการคุยนี่เป็นความโลภอันหนึ่งนะขั้นละเอียดอภิธรรมก็ครอบคลุมไปถึงด้วยการคุยเนี่ยมันสนุกดีนะมันน่าติดใจมันน่าติดใจแต่ว่าในชีวิตธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนักหนาแต่ในขณะปฏิบัติเนี่ยลองได้คุยแล้วก็มันหมดเลยครับผมละกลัวจริงๆถ้าเลือกที่จะไม่ไปนอนกับใครได้แล้วแหมเป็นที่ชอบใจมากแล้วก็เนี่ยทุกนัดบางทีก็เจ้าอาจารย์เขาบอกว่ายังไม่ยอมอนุมัติแต่ว่าพอเขาทำทีว่าชักจะมีไอ้พิธีมันเหมือนกับชักจะเริ่มลาลงแล้วแต่ยังไม่ยอมเขาบอกยังพอลองได้คุยแล้วก็เสียทั้งวันเลยทำไม่ขึ้นตีทุกที่เลยงั้นบางแห่งเนี่ยเขาไม่ให้คุยแล้วมาเปิดโอกาสให้คุยแม้น่าจะไปพอเหลือครึ่งวันหลังแล้วเปิดอะไรแล้วเลิกกันเลยครับพอบอกให้คุยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติเองไม่มีใครนั่งสักคนนะไอเราจะไปนั่งก็กลายเป็นตัวตลกเองเนี่ยหาว่าก็ทำมาเคร่งเลยเจ้าบ้านก็คุยลือทำมาเคร่งเลยแล้วก็เลยเอาไปด้วยกันเลยต้องไปตั้งวงคุยเลยต้องลดระดับกุศลลงไปอีกขั้นหนึ่งที่เจอด้วย ำนาจของความยินดีในสังสักกะที่เรียกว่าพัฒนาสังสักกะอันนี้มันเป็นความติดใจที่มันเกิดเพราะความย่อหย่อนหรือเรายอมปล่อยง่ายๆคือเราปล่อยยอมปล่อยมันก็เรียกว่าประมาทแต่อันนี้เป็นระดับสูงนะเป็นเรื่องระดับสูงที่เกิดกับบรรยากาศของผู้ที่เขาปฏิบัติธรรมเนื้อไอ้บาปอื่นๆทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันต้องเกรงมันไว้ไอ้บางอย่างมันเกรงบางอย่างไม่เกรงมันก็ไม่ทำมันเองนะใช่ไหมไม่ทำของมันเองไม่ต้องมานั่งเกรงมันไว้หรอกคือความประมาทความไม่ประมาทมันค่อนข้างจะเข้าที่พอสมควรเช่นว่าต้องเกรงไหมครับที่ไปเจอสุนัขแล้วแหมต้องคอยห้ามใจอย่าไปตีหัวมันอย่าไปตีหัวไม่ต้องนะมันเป็นของมันไปเองไปเจอข้าวของเงินทองคนอื่นเราก็ไม่ต้องไปเกรงเพราะเราไม่เอาอยู่แล้วก็สบายแต่ถ้าว่าถ้าเจอยุงนี่ไม่แน่นะบางคนบอกแหมฉันบางทีฉันเกรงบางทีฉันไม่เกรงเราเมื่อไรเกรงเมื่อไรไม่เกรงคือถ้ามันกัดฉันก็ไม่เกรงไล่มันไปมั่งให้มันกินบ้างแต่มันกัดหลานฉันที่ฉันต้องเนื้อหลายปีเพราะว่าฉันรักหลานฉันกลัวจะเป็นไข้เลือดออกก็เลยเกรงทำท่าจะตีแต่ก็ดีไม่ตีก็เลยกลายเป็นคอแม่อันนั้นไปทีนี้ไอ้คนประมาทก็คิดอ้างอย่างนู้นอย่างนี้ที่จะทำไอ้ความประมาทเป็นกันนะอ้างนู้นอ้างนี้ที่จะทำคนไม่ประมาทก็อ้างนู้นอ้างนี้ที่จะไม่ทำเราต้องเกณฑ์ความคิดเรานะมันเหมือนกับมีเสียงมาบอกเราไอ้ที่ประมาทก็อ้างนู้นอ้างนี้ให้ทำมันน่ะไม่เป็นไรน่ะไอ้ว่าหลังก็ได้น่ะเอาแล้วแต่จะอ้างไอ้ที่เป็นบุญก็มันก็อ้างนู้นอ้างนี้บอกไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้เพื่อที่จะให้เกิดการงดเว้นเกิดการไม่ประมาทในกุศลนั่นก็ดีในอกุศลนั่นก็ดีทีนี้ในกรณีของคนที่ไม่มีความเห็นผิดทำบาปแรงๆเพราะประมาทที่ผมยกตัวอย่างข้างไว้ว่าไปขโมยของพระอย่างนี้กับอีกคนหนึ่งเห็นผิดแต่ความเห็นผิดของเขาเนี่ยเช่นเรามีความเห็นผิดว่านี่เป็นตัวเรานี่เป็นความเห็นผิดระดับอ่อนนั่นหนึ่งซึ่งเราก็จะเห็นว่าไอ้ความเห็นผิดที่เป็นโลภะทิฏฐิสัมปยุตเนี่ยเราเกิดอยู่บ่อยๆใช่ไหมน่าจะต้องมาเดี๋ยวคิดกันต่อว่าวิปยุตกับสัมปยุตเราน่าจะเกิดไหนมากกว่ากันแต่ยกตัวอย่างว่าในกรณีที่เรามีความรู้สึกว่าตัวเรามีผมเป็นเราขนเป็นเราแล้วก็นึกกำหนัดยินดีพอใจในกายที่เรียกว่ากำหนัดในกายก็คือความโลภในกายหรือความโลภในเบญจขันธ์ด้วยความเข้าใจผิดที่เป็นสักกายทิฏฐิและอัตตานุทิฏฐิเกิดขึ้นปรารภอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้นะเรานานๆมีทีหรือมีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมมันไม่ใช่นานๆมีทีมีใครบ้างที่ฟังเรื่องนี้แล้วเอ๊ะแปลกจังเลยฉันไม่เคยรู้สึกเลยผมไปจับมึงใครถามก็หาไม่ได้สักคนหนึ่งครับมันมีแต่ตรงกันข้ามมาดิครับตอนนี้ใครก็สอนคุณมาใครก็สอนมาอย่างนี้ฟังแล้วจะไม่เชื่อคือไม่มันกลายเป็นว่าไม่เคยได้ยินว่าใครเขาพูดไอ้ชนิดมันสวนกับความรู้สึกของตัวเองอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่เคยคิดอะไรอย่างว่านี่นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นโลภะทิฏฐิแต่ในสองกรณีนี้คือทำบาปทั้งที่เชื่อบาปแต่ประมาทกับอีกคนหนึ่งเกิดความโลภทิฏฐิอย่างนี้ใครบาปบุญมากกว่ากันใครบาปมากบุญไม่ได้ทั้งคู่แต่ใครบาปมากกว่ากันความโลภขโมยของพระที่เป็นทิฏฐิคตะวิปยุตไม่มีความไม่ผิดบาปมากกว่าอันนี้เราเทียบระดับต่างนะมันก็ต้องว่าไปตามต่างอย่างนี้แต่ถ้าเทียบระดับเดียวกันต้องว่า คนหนึ่งขโมยของพระด้วยความไม่เชื่อบุญเชื่อบาปอีกคนหนึ่งเชื่อบุญเชื่อบาปอย่างนี้ชัดเลยว่าคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปนั้นบาปมากกว่าแล้วก็คนที่กำหนัดในตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องมีทิฏฐิเสมอไปเช่นเราเอารูปของเรามากางดู เราพอใจไหมพอใจไหมรูปเราติดอยู่ที่กลางขวาบ้านพอใจไหมหรือหมั่นไส้มองแหมรูปนี้ขวางหูขวางตาเหลือเกินใครน่ามาติดอยู่ได้มันก็เกิดความพอใจแต่มันไม่ได้มีความเห็นผิดใช่ไหมว่านั่นคือตัวเราใช่ไหมนี่พูดถึงปกตินะเราไม่ได้มีความเห็นผิดอย่างนี้เป็นความโลภที่พอใจเกี่ยวกับตัวเองแต่ไม่มีความเห็นผิดเราพอใจในตัวเราที่เราพิจารณาเองมันก็ไม่ใช่แต่เราก็ยังมีความรักใคร่ตัวเองอยู่เหมือนพระโสดาบันที่ท่านก็ไม่ได้คิดว่าตัวตนมีอยู่แต่ก็ยังมีความรักตัวเองความติดในตัวเองเป็นโลภะทิฏฐิกตาวิปยุตนั้น สองกรณีนี้ถ้าเทียบระดับเดียวกันคนที่มีความเห็นผิดว่าเป็นตนกับคนที่ติดยังไม่คิดว่าเป็นตนจริงจังก็บาปน้อยกว่านี่เป็นข้อเปรียบเทียบอย่างนี้วันนี้ก็ว่าถึงโลภะที่เป็นทิฏฐิกตาสัมยุตกับโลภะที่เป็นทิฏฐิกตาวิปยุตเป็นข้อเทียบกันไปซะเลยคราวนี้เราก็มาดูคำว่าสหคตากับคำว่าสัมยุตที่ปรากฏในที่นี้คำว่าสหคตากับคำว่าสัมยุตนะโดยอัดแล้วเป็นอันเดียวกันครับมีความหมายเป็นอย่างเดียวกันคือแสดงความสัมพันธ์ของนามธรรมตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปหรือแสดงความสัมพันธ์ของระหว่างจิตกับเจตสิกคือโลภะก็ดีจิตกับทิฏฐิเจตสิกคือความเป็นผิดก็ดีนั้นบาลีจะใช้คำว่าสหคตะที่แปลว่าถึงพร้อมกันก็ดีสัมปยุตคือประกอบกันก็ดีก็เป็นอันเดียวกันคือหมายถึงเจือในขณะจิตเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าในโลภะมูลจิตเนี่ยท่านใช้คำว่าสหคตะกับทิฏฐิใช้คำว่าสัมปยุตกับโสมนัสหรืออุเบกขาเท่านั้นเองและถ้าเป็นคำปฏิเสธว่าไม่สัมปยุตบาลีใช้คำว่าวิปยุตแปลว่าไม่ประกอบหรือแปลว่าปราศจากก็ได้นะคือปราศจากการประกอบคือมิได้เกิดเจือในขณะจิตนั้นด้วยเรียกว่าวิปยุตนี่ก็เพื่อจะพูดว่าถ้าความโลภนั้นประกอบด้วยความเห็นผิดก็เรียกว่าทิฏฐิกตาสัมยุตถ้าเป็นทิฏฐิกตาวิปยุตแล้วว่าไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดคือโลภอย่างบริสุทธิ์จากความเห็นไม่มีความเห็นผิดเกิดในขณะนั้นทีนี้คำว่าสังขาริกกับสังขาริก คำว่าสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งคำเดียวกับที่เราได้ยินแล้วครับสังขารทั้งหลายที่แปลว่าปรุงแต่งแต่ว่าในกรณีที่ใช้นั้นท่านใช้เป็นหลายกรณีเหลือเกินว่าบางครั้งสังขารคือสังขารขันธ์อันนั้นอันหนึ่งคือปรุงแต่งวิญญาณรูปประขันเวทนาการตัญญาการตั้งขันธ์ขันธ์ตั้งขันธ์ขันธ์ก็ปรุงแต่งขันธ์ที่เป็นตัวปรุงแต่งวิญญาณให้เป็นบาป และสังขารบางครั้งที่ใช้ในปฏิจจสมุปบาทว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารตรงนั้นหมายถึงกรรมเจตนากรรมเพราะเป็นตัวปรุงแต่งบุญบาปผลบุญผลบาปให้เกิดขึ้นสังขารจึงหมายถึงกรรมสังขารในบางแห่งหมายถึงลมหายใจเข้าออก